ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗੁਣ प्रकट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूरन आस एक निमख रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्राव तुझ बिना नहीं हो मान प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल से हेत आल कमल भिन्न न पे कवि सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरुण भरत पुराण ज्यो लोभी है तन दान ज्यों दूध जल हे संजोग ज्यों महा खुद आरत भोग ज्यों मात पूत हेत फार सिमर नानक ने ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरतन संग मैदन कम बंद ज्यों ग्रस्त विधई तंद ज्यों जुआर बिसन न जाए हार नानक एहो मन लाए कुरंक नादने हो चात्रक चाहत में हो जान जीवन सत्संग गोविंद भजन रंग रस नाम बखान नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह करते उधार संसार उत्तरस पार हार चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हार पैज रखे मुरार हार नानक शरण दुआर पैज रखे मुरार हर नानक शरण दुआर वाह। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ, ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਮਨ ਮਿਸ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ।